życie jest puste, bez ciebie to fakty. Moje życie to nie tylko nic nie warte kontrakty. Moje życie jest puste, bez was moi bliscy. Moje życie jest pełne, dzięki wam wszystkim. Moje życie jest puste, bez ciebie to fakty. Moje życie to nie tylko nic nie warte kontrakty. Moje życie jest puste, bez was moi bliscy. Moje życie jest pełne, dzięki wam wszystkim. 1982 Lublin, poranek wita. Marcowe słońce, stan wojenny, szary szpital. Teresy i Jurka, dzieło nieskromna ocena. To im wyszło najlepiej w życiu chyba do teraz. Nie są teraz razem, ale ten owoc chciał, nie chciał. Połączył ich na zawsze. Taka rola dziecka po 16 latach lepszych i gorszych dni pękło. Odchodząc nie chciałaś mnie wpakować w piekło. Jak wyszło, każdy widzi stres od życia policzek. Co mnie nie zabiło, mnie wzmocniło chronicznie, ale wiem, że wiesz mamo, na to liczę, że myślę inaczej niż w chwilach, kiedy krzyczę. Wiem, że nigdy nie zawiedziesz, dasz więcej niż możesz, choć nie zawsze zasługuję, bijąc z losem się na noże. Mam nadzieję, Boże, że przepłyniemy trudów morze i dane mi będzie odwdzięczyć się szczodrze. Moje życie jest puste, bez ciebie to fakty. Moje życie to nie tylko nic nie warte kontrakty. Moje życie jest puste, bez was moi bliscy. Moje życie jest pełne, dzięki wam wszystkim. Moje życie jest puste, bez ciebie to fakty. Moje życie to nie tylko nic nie warte kontrakty. Moje życie jest puste, bez was moi bliscy. Moje życie jest pełne, dzięki wam wszystkim. Jestem dziś głupi jak trzewik, jak debil mogę krzyczeć. Kocham bez potrzeby, wiem, jestem chory, lecz to tylko jedna z zalet, które dają ci na moim punkcie w pełni oszaleć. Tak to prawda, zwariowałem, lecz widziałem tych zdrowych i za żadne skarby nie chcę robić mim przeciwczołgowy. Jestem uzależniony i nie zamierzam tego leczyć. I nieważne, że w Sylwestra warto mówić takie rzeczy. Słyszałem znawców, nie daj się kobiecie alarm. Widziałem z bliska, nie dam żadnej za talara, za dolara, jena rubla. Nie dam za żadne subwencje, lecz ty wredna wiesz, za uśmiech dam w CEO i więcej. To dla twojej miłości nawet zmienię kanał w TV. I co gorsze, ta uległość nawet mnie przestaje dziwić. To dla twojej miłości wróciłem trzy żywe prawie. 5 lat temu każdy stówę stawiał, że do rana bawię. To dla twojej miłości zostałem znowu z tobą w domu. Choć w graffiti był dziś koncert lepszy od Armagedonu. Nie odwiedzam Statoila już o 3 nad ranem. Wolę dziś nie dopić, po czym stać na wspólne śniadanie. Z jednej strony tyłek twardy od tych kopów od życia, z drugiej strony robi się jakiś miękki flak jak picza. Ilość wad i zalet zlicza każdy, kto umie obliczać. A jak dla mnie miłość to zbyt trudna matematyka. Moje życie jest puste, bez ciebie to fakty. Moje życie to nie tylko nic nie warte kontrakty. Moje życie jest puste, bez was moi bliscy. Moje życie jest pełne, dzięki wam wszystkim. Moje życie jest puste, bez ciebie to fakty. Moje życie to nie tylko nic nie warte kontrakty. Moje życie jest puste, bez was moi bliscy. Moje życie jest pełne, dzięki wam wszystkim. Moje życie jest puste, bez ciebie to fakty. Moje życie to nie tylko nic nie warte kontrakty. Moje życie jest puste, bez was moi bliscy. Moje życie jest pełne, dzięki wam wszystkim. Moje życie jest puste, bez ciebie to fakty. Moje życie to nie tylko nic nie warte kontrakty. Moje życie jest puste, bez was moi bliscy. Moje życie jest pełne, dzięki wam wszystkim.